Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзін у праскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Заўтра ў Ізраілі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе апазіцыйная правая партыя Лікуд на чале з былым прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу. На другім месцы паводле папулярнасці цэнтрыстская правячая партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ципі Ливні. У Кіргізстане парламенцкі камітэт па абароне падтрымаў прапанову ўраду скасаваць пагадненне на конт арэнды злучанымі штатамі авіябазы Манас. Галасаванне ўсяго складу парламенту па гэтым пытанні адбудзецца ў чацвер. Апазіцыя выказвае нязгоду з урадавай прапановай. Афіцыйнае кіргізскае інфармагенцтва цытуе расейскага віцэ-прэм'ера Сергея Іванова, паводле якога закрыццё базы ў Манасі і выдзяленне Расіі крэдытаў Кіргізстану ніяк не звязаныя паміж сабой. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі заявіў, што будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў чэрвені. Кампанія можа стаць суперніцтвам паміж Хатамі і дзейным прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам. У 1997-2007 годах падчас двух прэзідэнцкіх тэрмінаў Хатамі назіралася пэўнае пацяпленне адносінаў паміж Іранам і Захадам. Больш за 130 чалавек загінулі ў выніку лясных пажараў на поўдні Аўстраліі. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх паселішчаў каля Мельбурну. У штатах Вікторыі і паўднёвы Уэльс у барацьбе з вогнём удзельнічаюць тысячы пажарных. На Шры-Ланцы прынамсі 20 чалавек загінулі пры выбуху, учыненым жанчынай-самазабойцай. Польша выказала абурэнне ў сувязі з забойствам польскага інжынера Пятра Станчака пакістанскімі талібамі. Учора талібы абнародавалі відэазапіс забойства. Кіраўнік польскага МЗС Сікорскі назваў забойства зверскім і сказаў, што выдадзеныя ордэры на арышт падазраваных у злачынстве. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Афіцыйныя прычыны затрымання Мікалая Ахтуховіча Юрыя Лявонова дагэтуль невядомыя. Учора пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу спаўняецца 50 гадоў. Пра гэта пазней у сённяшняй праграме, а зараз эканамічная тэма. Экспертная супольнасць, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На паседжанні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры. Я лічна даў саглашэнне паўдзельнічаць. Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І, можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакуменце, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. і менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў. Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько отзначает, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси. Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые деяния, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил. Як документ эксперт то политикам. И другое. На поседжанне грамадска-консультативного рады Станислав Богданкевич, Леонид Заика и іншие, кто готовы супрацовничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштухнул бы улады до неких конкретных денег, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоче улада нечто робить. Сказаў Радыё Свабода старшыня Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода. 8 лютага ў Ваўкавыску затрыманыя былыя палітзняволеныя Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Афіцыйныя прычыны іх затрымання дагэтуль невядомыя. З паведамленнем Міхал Карневіч. Пиратрусы в Ваўкавыску почалися вчера раницей, а половина сьомой уварвалися в кватеру до Миколая Аўтуховича. Лена Аўтухович, жонка былого политвязня, каже, что никто навод не потлумачил, на якой подставе робится пиратрус. Я, когда дверь открыла, собака лаяла, я открыла дверь, кошку выпустить. Они сначала ворвались в дом, а потом сел за стол, вынял какие-то там эти вот, да, на обыск эти бумаги. Когда уже меня за руки дергали, наверх гнали, чтобы в комнаты. Я комнаты почему-то я должна была открывать, не знаю, с пистолетами в масках. Очень много их было, столько, что я не знаю. Все вывернули. А что они у вас конфисковали? Детские кассеты, кинофильм. Компьютерную сумку зеленую, большую, она у нас давно, мы когда-то в Германии ее покупали. Где-то уже на какой-то волне, что сказали, что нашли оружие, этого не было, это неправда. А вось як про пиратрус распавядае Людмила Паремская, директорка фирмы «Ніка Таксі», у якой працавалі Аўтухович і Лявонаў. Они все своими руками, все щупали, у меня даже, говорю, будем говорить, все платки, бюстгальтера, носки, в колготы, все прощупывали, карманы в халатах домашние прощупали, брюки вот висели, даже вот те, кто стоят в сервис чайный, вот эти вот там, где сахарница, все крышки поднимали, все смотрели. Потым пиратрус отбылся на фирме «Ніка Таксі». Жонка Юрия Лявонова вельми перахвалявалася и не могла со мной говорить. Я запытался у спадарини Паремской, что конфисковали на фирме. На работе изъяли компьютер, который работал Николаевич, и дома изъяли, вот жена говорит, тоже, что поднимали компьютеры, и поднимали визитки, там, бумажки всякие, которые Николаевич записывал телефон, что под рукой было, чтобы позвонить куда, все поднимали. Учора ж Миколая Аўтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку арештовали и завезли в Менскую турму на Акрестина. Сегодня от самой раницы Людмила Паремская накрывалась в Менск, чтобы найти адвокатов. Сегодня на фирме «Ніка Таксі» стоит полная тишиня. Господар Александр, который остался за господара, каже, что шмат кто перестрашился, але фирма протягивает працавать. Пытаемся все наладить, у нас же изъяли бухгалтерию, вот зарплата у нас на днях, так все восстанавливаем, было все в компьютере, компьютеры же забрали, сейчас все восстанавливаем, бухгалтер работает, вот, чтобы срок выплатить зарплату людям, чтобы не волновались. Нагадаю, что Миколай Аўтухович был осужден 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маёмости за то, что небыто ухилялся от выплаты податка в бюджет и этим нанес державе великие страты. Виноватым Аўтухович себе не признал и лечит, что присутствует на носил политический характер. Юрий Лявонов так само был осужден на 3 года и 5 месяцев. Летость на початку года предпринимальников выпустили из тюрьмы и заменили покарание обмежованием воли. Термин покарания Лявонова и Утуховича скончается сёлета в летку. Сегодня так и не удалось отримать официальную информацию про то, на какой подставе были затриманы Миколай Утухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Алена Утухович сказала, что ее муж у пятницу отримал с суда позву. У авторок повинно разглядаться пытание об его умовно-дотерминовом вызволении. Дальнейший протяг истории Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки слухайте у наших наступных программах. Вы слухаете «Радио Свободы». Я нагадаю, что нас можно не только слухать, але можно и потелефоновать нам на наш телефон-аутоотказник. Звонки на свободу. Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Алине Маски, все звонки анонимные. Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Чекаем ваших звонков на Радио Свобода. З 8 лютага пачаў дзейнічаць новы закон аб сродках масавай інфармацыі. На мінулым тыдні адбыўся круглы стол на тэму «Заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі як фактар развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прасторы» з удзелам высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў, кіраўнікоў дзяржаўных СМІ. Запрасілі на яго і журналістаў недзяржаўных выданняў. А сёння прэсавая канферэнцыя з гэтай нагоды адбылася ў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Там пабывала наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Віце-прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец выказаў шэраг прэтэнзіяў да новага закону. На жаль, гэты крок быў зроблены не ў тым накірунку, як нам бы гэтага хацелася. І замест таго, каб рэгуляваць нейкія спрэчныя пытанні, замест таго, каб даць больш свабоды сродкам масавай інфармацыі, закон абмежаваў гэтую свабоду яшчэ больш, нават у параўнанні з тым заканадаўствам, якая дзейнічала да сёння. Некалькі артыкулаў праекту новага закона выклікалі сярод многіх журналістаў за непакоенасць. Абавязковая перарэгістрацыя ўсіх СМІ, норма аб рэгуляванні інтэрнэт-выданняў, узмацненне адказнасці медыяў, немагчымасць працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі. Юрыст Андрэй Бастунец адзначае, што некаторая праблема ўдалося вырашыць. Два з гэтых пунктаў рэалізаваны. Заяўны характар праходжання перарэгістрацыі сродкамі масавай інфармацыі, сапраўды гэта так, спадзяемся, што перашкода не ўзнікне. І другое пытанне наконт рэгістрацыі інтэрнэт-выданняў. Гэтае пытанне з павесткі дня амаль што снятае, хаця засталася такая незразумелая норма аб інтэрнэт-аналагах традыцыйных СМІ. Мы яшчэ не ведаем, як яна будзе прымяняцца на практыцы. Старшыня БАЖУ Жанна Літвіна адзначыла, што вяртанне дзвюх газет у сістэму дзяржаўнага распаўсюду, некаторыя паслабленні ў законе аб СМІ – гэта прыкметы змены палітыкі татальнага кантролю над інфармацыйнай прасторай. Але па-ранейшаму застаюцца нявырашанымі некаторыя ключавыя пытанні. Першае – гэта роўныя эканамічныя умовы для дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі з рознай формай уласнасці. Праблемы распаўсюду – 13 выданняў грамадска-палітычных незалежных. По-ранейшему як бы застаюцца. Другі блок наших проблем – доступ до інфармацыі. По-ранейшему для журналістаў органы дзяржаўнага кіравання не з'яўляюцца крыніцай інфармацыі адкрытай і шырокай. Абсолютно невырашаная проблема акрэдытацыі журналістаў, якія працуюць на замежныя СМІ. Наше патрабаванне – заяўны прынцып акрэдытацыі, бесперашкодная рэгістрацыя прадстаўніцтваў замежных сродкаў масавай інфармацыі. Жанна Літвіна падкрэсліла, што з дня ўступлення закону ў сілу дзейнасць карэспандэнтаў замежных СМІ без акрэдытацыі з'яўляецца незаконнай. Звярнула ўвагу на іншыя вострыя вуглы. Яна канстатавала. Так, закон прыняты, так, ён з учарашняга дня дзейнічае, але гэта не азначае, што мы павінны спыніць усякае абмеркаванне гэтага закона. Абмеркаванне павінна працягвацца з пункту гледжання адпаведнасці закона міжнародным нормам, дэмакратычным стандартам і з пункту гледжання выканання беларускімі ўладамі з міжнародных пагадненняў. Это было меркаванне старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной. А зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай сённяшняй праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы слухаце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць праз радыё, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай вэб-старонкі свабода.орг. Ну, а мы працягваем нашую праграму. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць у лютым падпісаць спецыяльны дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах. Пад забарону таксама трапляе прадпрымальніцкая дзейнасць. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Анатоль Кругавец. Баранавіцкі актывіст, сябра цэнтральнага камітэту партыі камуністаў беларускай Віктар Цяпін паведаміў Свабодзе, што якраз сёння накіраваў рэктару тамтэйшага універсітэту Васілю Качурку прапанову спыніць незаконныя патрабаванні да прафесарскага выкладчыцкага складу. Идет кампанія по падпісанню преподавателями так называемых обязательств. Закон о борьбе коррупции такие ограничения налагает только на лиц, занимающих государственные должности, но никак не на преподавателей. Удакладняе Виктор Цяпін. И он лічыць, што дакумент, які змушаюць падпісваць баранавіцкіх выкладчыкаў, мае сумнеўны характар. Уводзяцца абмежаванні на працу па сумяшчальніцтве і прадпрымальніцкую дзейнасць. Асобны пункт патрабуе, каб той, хто падпісвае абавязанне, не ўдзельнічаў у палітычных партыях. Віктар Цяпін ацэньвае гэтыя патрабаванні як незаконныя. Налицо признаки преступления, предусмотрено статьей 185 Уголовного кодекса. Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц. Прокомментовать эту ситуацию и назвать колькость тех выкладчиков, которые подписали документ, в университете отмовляются. Меж тем, з'явились уже и потерпелые. Былый выкладчик Анатоль Кіпель, звольнены недавно з Баранавіцкага універсітэту, паведамляе. Калі сёння не падпісаць паперу, якая забараняе прадпрымальніцкую дзейнасць, то таксама чалавек не атрымае працы і застанецца, як гэта кажуць, на бабах. Пратэт нязгодных юрыдычна аформіў Віктар Цяпін. Требования этих обязательств относятся даже к беременным женщинам. Следовательно, отказ от подписания этого документа влечет за собой их увольнение с работы, то есть имеет место признаки подготовки преступления, предусмотренной статьей 199 Уголовного кодекса. Сказал Виктор Цяпін. Дарэчы, у минулом годе этот активист проскаргил в прокуратуру, домогся отмены примусовых обязанняў, якія администрации всех школ у Баранавішах брали у своих выкладчиков. О, калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Я спадзяюся, вы пазналі гэты голас. Так, это Віктар Шалкевіч, і сёння яму, барду і актору, спаўняецца 50 гадоў. Гэты дзень Віктар азначаў ва сваім улюбёным горадзе Вільні. З ім размаўляла Валянціна Аксак. Ад самага ранку сёння Віктар Шалкевіч блукае вулкамі улюбёнага гораду. Балазе надвор'е там па-веснавому сонечнае, і надарыліся, як ён лічыць, добрыя прыкметы. Пол сьомої раніці я пройшов у Вільні під острові брами, зняв шапку, як завжди. Восьмого перед тим, як їхати, я знайшов маленьку копеечку на вулиці. Ну і сьогодні на мені нагадив воробей, як завжди. Увечері Віктор вернеться у родную городню до сімейного стола, а 21 лютого зладить для земляков юбілейну вечерину. 15 лютого порадує своєю творчістю мінчуків і амаль одразу ж поїде у Москву, де 19-го буде вести презентацію номеру російського часопису «Сибірські огні», присвяченого сучасної білоруської літератури. Гэты факт своєї творчої біографії його самого крыху дивить. Саме дивно, що все ж таки є люди, які цікавляться сучасною білоруською літературою і які її активно, так сказати, пропихують. Сімейне подання стверджає, що, будучи актор, музика і літератор, прийшов на світ 9 лютого 1959 року у санях, не дочекавшися, покуль конь дамчить тие сані до ближайшей ад мястечка Порозова родильні. Так сам лёс наканаваў яму бясконцыя шляхі дарогі па блізкім і далёкім свеце. Канцэрты Віктара Шалкевіча праходзілі ў Расіі, Украіне, Польшчы, Літве, Францыі, Нямеччыне, Чэхіі, Злучаных Штатах Амерыкі і нават у Дамініканскай Рэспубліцы. Свой поспех за мяжой бацька смутнага беларускага блюзу, як яго ахрысцілі прыхільнікі на радзіме, тлумачыць простымі рэчамі. Многія праблемы, пра якія співаюцца ў песнях, ці многія пытанні, якія ў тых песнях падымаюцца, ну, яны для ўсіх актуальны. Калі я французам расказваю, што ёсць такая птушка, которая для мяне з'яўляецца просто сімвалам маёй радзімы, не з'яўляецца для мяне сімвалам там ні палітычная партыя, ці ні грамадская, ці не нейкая асоба, а проста птушачка, якая, не гледзячы ні на што, што тут адбываецца, прылятае, знаходзіць чорную зямлю, в'є сабе гняздо і выводзіць дзетак. Я гэта жаўру. Ось усё, і ўсе гэта разумеюць. Нема праблем спецыфічна беларускіх, мне здаецца, ёсць праблемы агульначалавечыя, агульнаеўрапейскія. Аўтар шасці альбомаў, лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў у дзень свайго 50-годдзя, жадае сам сабе хутчэйшага здзяйснення запаветнай мары. Каб я прыйшоў нейкую гармонію адносінаў са ўсім светам і з людзьмі, каб мой прыродны аптымізм да мяне вярнуўся, а то час ад часу мяне пытаюцца, чаго такі сумны, кажу, у мяне аптымізм скончыўся. Так от я хачу, каб да мяне вярнуўся аптымізм. Сказаў актор і бард Віктар Шалкевіч, якому, нагадаю, сёння споўнілася 50 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем нашу праграму палітычнымі тэмамі. Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаны ў Маскве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фельштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Праскі акцэнт слухайце праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і з ім мы пагаворым вось пра што. Выступаючы 7 лютага на штогадовай канферэнцыі бяспекі ў Мюнхене, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден упершыню абмаляваў контуры замежнай палітыкі, якой свет можа спадзявацца ад новай амерыканскай адміністрацыі. Мое пытанне да Яна. Ян, як же будзе паводле Байдена выглядаць замежная палітыка Барака Абамы? Ну, паводле таго, што сказаў віцэ-прэзідэнт Байден, прэзідэнт Барак Абама хоча ўвесці новы тон у адносінах з іншымі краінамі. Аднак адначасова Байден моцна падкрэсліў, што ЗША не пакінуць сваіх амбіцый сусветнага лідара. Ён даў ясна зразумець, што Вашынгтон не збіраецца адракацца ад свае ролі ў свеце. So we'll engage. Такім чынам, мы будзем ангажавацца, мы будзем слухаць, мы будзем раіцца. Амерыка патрабуе свету не менш, як нам здаецца, чым свет патрабуе Амерыку. The world needs America. Тым саюзнікам, якія хочуць, каб Вашынгтон браў пад увагу іх погляды і падыходы, Байден запрапанаваў здзелку. Яны мусяць актыўна дапамагаць Амерыцы прасоўваць правілы, падтрымку якіх дакляруюць на словах. Янна, як рэагавалі іншыя ўдзельнікі сустрэчы на гэтыя прапановы Байдена? Гэта цікавае пытанне. Байден выступаў у Мюнхене пасля французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі, які стараўся пераканаць прысутных палітыкаў і палітычных экспертаў, што расклад сіла ў свеце змяніўся. І што цяпер ні адна краіна не ў змозе вырашаць сусветныя праблемы ў адзіночку. Між іншым, Сарказі сказаў. Certains avaient cru. Некаторым здавалася, што пасля заканчэння холоднай вайны свет стаў аднаполюсным. Аднак мы жывем у свеце, дзе магутнасць з'яўляецца адноснай. Гэта той першы прынцып, з якога павінна зыходзіць уся наша стратэгія. Каб запэўніць мір у свеце, пераконваў Сарказі, трэба супрацоўнічаць з іншымі магутнымі дзяржавамі. Несумненна, спасылаючыся на гэты фрагмент прамовы Сарказі, Байден сказаў, што сярод іншых сілаў, якія маюць уплыў на замежную палітыку ЗША, знаходзяцца такія з'явы, як эпідэміі, беднасць, тэрарызм, пацяпленне клімату. Аднак амерыканскі віцэ-прэзідэнт не назваў у гэтым спісе ні дзяржаваў, ні ўрадаў. Ну, я не магу не задаць пытанне, ці згадваў Байден Расею. Так, Байден паабяцаў, што ЗША будуць працаваць з Расеяй, але насуперак заклікам Сарказі нямецнай канцлеркі Ангелы Меркель, каб прызнаць за Расеяй большую ролю ў вырашэнні сусветных праблемаў, ён выразна абрысаваў межы, якіх Вашынгтон не пераступіць. Ён сказаў, што Амерыка ніколі не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю як незалежныя дзяржавы і не прызнае гэтак званай расейскай зоны ўплыву. Дзякую, Ян. Нагадаю, што пра мюнхенскую сустрэчу мы гаварылі з аналітыкам нашага радыё Янам Максімюком. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Мы хацім свабоды выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе нашая перадача «Званкі на свабоду». Сёння яе падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. На тэму беларуска-расейскіх дачыненняў і наступныя выказванні слухачоў. Нас Россия рогами бодает, будут вороги нападать, треба разом супать поветренную оборону тримать. Бежичом белорусов великую Россию оборонять. Беларусь и народ нарешті все ж таки стали закладниками дерзкой шовинистской России. Поступово рыхтуется при потворстве большини самого народа новый каток истории про территорию Беларуси. Моё меркаванне на кшталт военного союза, ён зроблен не оборону ад агрэсіі знешняга ворога, а супраць народа сваіх краін. Эканамічны крызіс і ягоныя праявы ў Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў. По поводу кризиса. Кризис имеет неоднозначное значение. Есть кризис экономический, а у нас совсем другой кризис. У нас кризис власти. Ставит вопрос, что делать? Прежде всего, сократить бюрократические страшные аппараты, которые сидит ногтики чистить. Для стабилизации экономики Александру Лукашенко и его администрации необходимо терминово пойти в отставку. Нина Ермолинская, город Солигорск. Наш проводыр не раз говорил, что Беларусь не богата своими недрами. Поэтому без России мы ничтожество. Взять, к примеру, Японию или поближе к нам, ту же Финляндию, Данию. Все эти небольшие страны, как и мы, богатством своих недр похвастаться не могут. А посмотрите, как они живут. Что касается России, несмотря на то, что в ее недрах есть вся таблица Менделеева, она не в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Может быть, эксперты свободы подскажут, в чем причина этого парадокса? На пытанне адказвае палітык Юрась Губарэвіч. Прычына выбары эканамічнай мадэлі, то есть калі адны абіраюць продаж сыравіны, іншыя развіваюць тэхналогіі і падаюць іх. Прокуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Гэта адбылося ў выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. З гэтай нагоды пытанне слухача. вельмі цікавае пытанне. Ці мае права ўмешвацца прэзідэнт у тайну следствія? Ведь у прэзідэнта ёсць магчымасць у канцы канцоў іх усіх памілаваць потым. На пытанне адказвае палітык-юрыст Уладзімір Лапковіч. На жаль, гэты выпадак яшчэ раз пацвярджае, наколькі неправавой дзяржавай з'яўляецца Рэспубліка Беларусь. Рашэнне павінен прымаць кампетэнтны незалежны суд. Ён павінен быць абсалютна незалежны ад думкі дзяржаўных органаў, тым больш ад прямых указанняў з боку якога-небудзь іх чыноўніка, нават калі гэтым чыноўнікам з'яўляецца прэзідэнт. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі. Я ліквідатор 19 статті, проживаю у Краснополі, Могилевской області, безпрацовний. Мой доход 50 тисяч в місяць платять мені у Краснополі за те, що я здоров'я потеряв, як безробітному. Як жити далі? Міністра здравоохранения, пускай приедет у Дражню і поглядить, які ліки є від грипу. А кроме аспірину нічого нет. З грузду поїхали, як будто не ведали, що надвигається сезон грипу. Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык, а на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Праскі акцэнт». В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У «Праскай» студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. У Баранавіцкім дзяржуніверсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў, педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Аляксандр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавічы Жыткевіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпалам маёмасці. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Заўтра ў Ізраілі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе апазіцыйная правая партыя Лікуд на чале з былым прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньяху. У Кіргістане парламенцкі камітэт па абароне падтрымаў прапанову ўраду скасаваць пагадненне наконт арэнды злучанымі штатамі авіябазы Манас. Галасаванне ўсяго складу парламенту па гэтым пытанні адбудзецца ў чацвер. Апазіцыя выказвае нязгоду з урадавай прапановай. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі заявіў, што будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў чэрвені. Кампанія можа стаць суперніцтвам паміж Хатамі і дзейным прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам. У 1997-2007 годах падчас двух прэзідэнцкіх тэрмінаў Хатамі назіралася пэўнае пацяпленне адносінаў паміж Іранам і Захадам. Валавы ўнутраны прадукт Латвіі скараціўся ў апошнім квартале мінулага году больш чым на 10%. Гэта самы вялікі спад эканомікі сярод усіх краінаў еўразвязу. Больш за 130 чалавек загінулі ў выніку лясных пажараў на поўдні Аўстраліі. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх паселішчаў каля Мельбурну. На Шры-Ланцы прынамсі 20 чалавек загінулі пры выбуху, учыненым жанчынай-самазабойцай. Польша выказала абурэнне ў сувязі з забойствам польскага інжынера Пятра Станчака пакістанскімі талібамі. Учора талібы абнародавалі відэазапіс забойства. Кіраўнік польскага МЗС назваў забойства зверскім. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені падпісаныя ў Маскве Аляксандрам Лукашэнкам пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісанае пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык. Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Ваша ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі? Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае. І на працягу многіх гадоў кіравання Лукашэнкі яго палітычныя апаненты ўвесь час закідвалі яму, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Але, на мой погляд, гэтыя закіды былі больш перабольшаныя, таму што тыя пагадненні з Расіяй і саюзная дзяржава, і саюз, яны хутчэй былі такімі папяровымі. Больш фармальнымі ў рэальнасці статус Беларусі не змяніўся. І вось калі параўноўваць, то вось гэтае пагадненне пра супрацьпаветраную абарону, гэта фактычна першае сур'ёзнае пагадненне, паводле якога Беларусь адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэту. То бок, фактычна цяпер найбольш баяздольная частка ўзброеных сіл Беларусі, войскі супрацьпаветранай абароны, будуць фармальна падпарадковацца, фармальна, а мусіць рэальна, калі пагадненне падпісана, падпарадковацца некаму вайсковаму камандаванню наднацыянальнаму, то бок некаму наднацыянальнаму органу, і верагодней за ўсё, што кіраваць гэтым органам будзе расійскі генерал. І вось гэта, на мой погляд, вельмі важна, гэта гістарычны крок, гэта сур'ёзная здача суверэнітэту. І прычым я хачу адзначыць, што для самаго Лукашэнкі гэта таксама страта. Гэта значыць, што ён ужо не з'яўляецца паўнавартасным галоўнакамандуючым узброенымі сіламі Беларусі, што па канстытуцыі запісана. То бок над часткай узброеных сіл ён ужо страчвае сваё камандаванне. А з улікам таго, як Лукашэнка любіць уладу, а ўлада над сілавымі структурамі, над войскам, гэта найбольш важны чыннік улады ў любой дзяржаве, то гэта тым больш азначае, што Лукашэнка пайшоў на вельмі значную саступку. Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч з Мінску. І пытанне да аналітыка Расійскай службы Радыё Свабоды Ефіма Фіштейна. Ефім, ну от вам з Прагі. Як вам бачыцца, гэта сапраўды такі сур'ёзны крок у бок здачы суверэнітэту Беларусі, альбо, можа быць, страхі беларускіх апазіцыянераў, ну, у тым ліку і беларускіх аналітыкаў, значна перабольшаныя? Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частичная. Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Параўнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось в Беларуси. У той час, як новыя чальцы Евразвязу перадаюць суверэнітэт міжнароднай арганізацыі, групе дзяржаваў, Беларусь перадае суверэнітэт толькі адной суседняй, але затое вельмі вялікай дзяржаве – Расіі. Існуе вялікая розніца, і вайсковае пагадненне, і фінансавае пагадненне з'яўляюцца здачаю часткі беларускага суверэнітэту. Не кажучы ўжо пра тое, што ўвядзенне расійскага рубля як рэзервовай валюты, Беларусь у яе магчымасцях хаця б частковай інтэграцыі ў еўрапейскую супольнасць будзе вельмі абмяжоўваць. Гэта таксама і вайсковае пагадненне. Беларусь жа займае стратэгічнае становішча паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. А гэтае пагадненне з Расіяй не можа быць накіраванае супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе. Ніякіх рэальных угроз не существуе. Такім чынам вы лічыце, што гэта пагоршыць і, магчыма, нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем. Вот именно это ограничит возможности маневрирования для беларускага прэзідэнта, возможности, которые он весьма ловкая, бы сказал. Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці манеўравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы. Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы. Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Крабалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Москвы сказав, што гэта ну даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты? Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, пра таннейшую цану на газ і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісам. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час казалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды неўпадкова. І ён і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў. Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя Вілейцы ці Уганцавіча, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна? Тут нужна панімаць, серьёзна различаць целесаобразнасць соглашэння ваенна-воздушнай абароне і соглашэння. Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення, у тым ліку, вядома, і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне. Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне. Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз некалькі хвілін, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадача Тацяны Поклад «Беларуская замежжа» у аўторак 10 лютага. Званкі на свабоду. Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя. У Богай Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаством стаіць убогі прэзідэнт. Вашыя водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-2224. 391-2224. У эфіры «Радыё Свабода» і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма гэтай перадачы падпісаны Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненні, якія могуць быць наступствы для Беларусі. У перадачы ўдзельнічаюць з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергій Навумчык. Усясветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых «моногарадоў», гэта гарады, ў якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштейна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання. Сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краінаў СНД альбо нават на тэрыторыі той же самай Расіі? В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что У кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё, не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лакальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць. Будуць ли беларускія салдаты лично участваць в такіх канфліктах или нет? Пытанне да Валера Карабалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштейн? Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра АДКБ. Але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось. І вось цяпер, калі ствараюцца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць. Вось. І гэта азначае, што некі новы крок па сур'ёзнай інтэграцыі вось гэтага аб'яднання. А з улікам таго, што апошнім часам вонкавая палітыка Расіі стала больш актыўнай, больш агрэсіўнай і нават авантурнай, я бы сказаў. Пра гэта сведчыць і вайна ў Грузіі, і газавая вайна з Украіны. Гэта сапраўды стварае пэўную небяспеку для краін удзельніц гэтага пагаднення. Вось. І ў гэтым сэнсе сапраўды ствараецца пэўная небяспека, прычым небяспека хутчэй палітычная, скажам. Сапраўды Беларусь не збіраецца напраўляць свае ўзброеныя сілы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем канстытуцыйнага палажэння Беларусі аб тым, што яна імкнецца да нейтральнага статусу. І, дарэчы, і пагадненне аб стварэнні супрацьпаветранай абароны з Расіяй таксама парушае гэтае канстытуцыйнае палажэнне. Таму тут цалкам можна казаць, што ў пэўным сэнсе Лукашэнка парушае канстытуцыю. Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць. Што касаецца грамадства, то тут увогуле цяжка чакаць нейкай сур'ёзнай рэакцыі ў адсутнасці усякага публічнага жыцця, ў адсутнасці публічнай палітыкі, ў адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх проблемам, таму вось у такой сітуацыі чакаць некай рэакцыі грамадскасці вельмі цяжка. В умовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ужо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што апазіцыя ўвесь час спазняецца з рэакцыяй на тыя працэсы, якія пачаліся бурна развівацца недзе вот некалькі месяцаў таму. То бок, вось гэтыя пагадненні, якія зараз падпісаў Лукашэнка, ёсць рэакцыя на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. То бок, крызіс паказаў банкруцтва ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, рэакцыя апазіцыі вось на гэтую новую сітуацыю, якая стала відавочна не толькі для экспертаў, але і для грамадства, на мой погляд, абсалютна запознена. Увесь час, калі пачаўся крызіс, апазіцыя знаходзілася ў некім летаргічным сне і практычна ніяк не рэагавала. Таму вось гэтыя апошнія падзеі, гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состаянні банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь. Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Ля Монт». Масква згодная аднавіць захадам дыялёг, але на сваіх умовах. «Вашынгтон Таймс». Рускі мядзведь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а Захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ Захаду. «Лондонская Таймс». Ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферай уплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання. Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з нашых новых перадач. Як? Новая перадача Сергея Дубаўца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Я яшчэ раз нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі».